परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो वर्ण उन वाट ते वेठल अज्ञा चितिर रड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो वर्ण हुन वाट ते वेठल अग्या जे तिरण रड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो लगी वही लाड़ सा आलों के बो भला छा चूं असा के इश्क सारिन जियां छंडे भूके छड़े थो प्यो असा के इश्क सारिन जियां छंडे भूके छड़े थो प्यो वर्ण हुन वाट ते वेठल अग्या जे तिरण रड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो असांजी ॻाल्हिजे ग़लतां अञा ॻोढ़ो करे थो पियो असांजी ॻाल्हिजे ग़लतां अञा ॻोढ़ो करे थो पियो वर्ण हुन वाट ते वेठल अॻियां जे तिरण रड़े थो प्यो पखी परदेस जा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो जे हे आमूरन माट से फुलन वांगर छड़ू था प्या उम्र जे हे आमूरन माट से फुलन वांगर छड़ू था प्या सजन सिगरेट सस्ती है जान सजो मानूं सड़े थो प्यो सजन सिगरेट सस्ती है जान सजो मानूं सड़े थो प्यो वर्ण हुन वाट ते वेठल अग्यां जी तिरण रड़े थो प्यो पखी पर सजा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो पखी पर सजा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो वर्ण हुन वाट ते वेठल अग्यां जे तिरण रड़े थो प्यो पखी पर सजा सूरज परन पोया लड़े थो प्यो लड़े थो क्यों।